Радыотэатр. Лепшае. Усім, хто слухае канал «Культура», шчырае прывітанне дасылаюць гукарэжысёр Дар'я Сідарэнка і вядучы Владзімір Трапянок. Шануны, гэты эфір для аматараў тэатра перад мікрафонам. Напярэдадні стагоддзя Купалаўскага тэатра і 95-годдзя беларускага радыё мы працягваем знаёміць вас з аўдыятворамі, запісанымі супольна дзвюма названымі установамі. І сёння мы звяртаемся да спектакля «Мудрамер», пастаўленага народным артыстам Беларусі Валерыем Раеўскім у 1980-е гады па п'есе драматурга Мікалая Матукоўскага. Дзеючы асобы і выканаўцы. Ад аўтара – заслужны дзеяч мастацтва ў Рэспублікі Беларусь Валерый Анісенка, Віктор Паўлавіч Вяршыла, міністр узгадненняў, народны артыст Беларусі Аўгуст Мілаванаў, Тамара Тимафеевна Папсуева, намеснік міністра па пярэчаннях, народная артыстка Беларусі Лілія Давідовіч, Ягор Фёдоравіч Міралюбаў, намеснік міністра па зацвярджэннях, заслужаны артыст Рэспублікі Беларусь Мацвей Федароўскі, Нюра Мілашкіна, сакратар міністра, заслужаны артыстка Рэспублікі Беларусь Алена Сідарова, Мікалай Ягоравіч Мурашка, вынаходнік «Мудрамера», народны артыст СССР Геннадзь Аўсяннікаў. У іншых ролях акцёры Нацыянальнага акадэмічнага тэатра імя Янкі Купалы. Над радыёзапісам працавалі аўтар радыёверсіі Валерый Анісенка, гукарэжысёр Уладзімір Назараў, рэдактар Уладзімір Дзюба. Кабінет міністра узгадненняў Вяршылы Віктара Сергеевіча. Першае, што кідаецца ў вочы, вялізны пульт з тэлефонамі. Тэлефонаў многа, некалькі дзясяткаў. За сталом засяроджаны Вяршыла. Побач Нюра Мілашкіна з маленькім столікам на кольцы. На століку дзве папяровыя гары. Нюра аўтаматычна, як робат, бярэ паперу з адной гары, кладзе яе на стол перад міністрам. Той, ледзь зірнуўшы на паперу, падпісвае яе. Падпісаныя дакументы Нюра кладзе на другую гару. Міністр камандуе. Нюрачка, сіні аловак. Калі ласка. Зялёны аловак. Калі ласка. Жоўты аловак. Калі ласка. Чырвоны аловак. Калі ласка. Нюрачка, я прасіў цябе чырвоны аловак, а ты мне падаеш чорнай. Прабачце, Віктар Сергеевіч. Я гэтак наблытаць магу. Заведите вы себе факсимили, Виктор Сергеевич. У века автоматики и электроники писать резолюции от руки? Нельга, Нюрочка, нельга. Что такое факсимили? Бюрократизм и казенщина. А мы маем справу с живыми людьми. Черный половок. Ось, убачит человек мою резолюцию, написанную от руки, отмовить. И зразумеет, что его, по-первых, читали, над ее думали, а не просто взяли и отмахнулись. Человечьи относины до справы перш за все, Нюрочка. Не шкадуете вы себе, Виктор Сергеевич? Жыццё у чалавека адно, трэба хоць крышачку і пра сябе падумаць. Што ты кажаш, Нюрачка? Учора прыйшоў дадому, жонку родную не пазнаў. Кажу, вы па якому пытанню, таварыш? Ты думаеш, я памятаю, як маіх дзяцей зовуць? Чорны. Калі ласка. Віктар Сергеевіч, здыміце трэці. Што здарылася? На праспекце універмаг гарыць. Пытаюць, каго раней выклікаць, пажарнікаў ці міліцыю? От люди. Нават такого пытання сами вырашыць не могуць. Отдел с умнением? Слухаю, Виктор Сергеевич. Степан Степанович, вось тут мне звонят универмаг на проспекте гарыць. Пытаются что рабіць? Треба тушить. Это не отказ, Степан Степанович. Калі несчастный выпадок ведома, треба тушить. А колено его сами подпалили. Як гэта сами? А вельми просто. Зрабили растрату на великую сумму. И каб схаваць концу, ваду узяли и подпалили. Вось тут и думай, кого раней выклікаць, пажарнікаў ці міліцыю. Ты думаеш, Степан Степанович? Думаю. А які ў іх таваразварот? А адкуль я ведаю? Пачакай. Зіна, які ў іх таваразварот? Яны кажуць, заняўся другі паверх. Мне патрэбен не паверх, мне патрэбен іх таваразварот. Міністр пытае не пра паверх, яму патрэбен ваш таваразварот. Кольки? 200 мільйонів. 200 мільйонів? Це серйозно. Чуєш, Степан Степанович? Чую, Віктор Сергійович. Так що ж їм робити? А чорт його ведає. Бюрократ ти, Степан Степанович. Тут, розумієш, самий великий універмах у республіці горить, а ти мене за поради до чорта посилаєш. Ви мене слухаєте? Що? Йон що у вас, з пороху зроблений? А чому так хутко дійшло до третього поверху? Ось гэта і наводіць мене на розныя думкі. Значыцца так, слухайте мене уважліва і постарайтеся нічога не пераблытаць. Выклікаць у такой паслядоўнасці. Спачатку следчага па асабліва важных справах, нехай ён прычыну знойдзе. Потым міліцыю, а потым пажарнікаў. Усё. Віктор Сергеевич. Не-не-не-не-не. Нюрочка, остатній моїм намісником. Угу. Зараз без 5:12, а прийом призначений на 12. Кольки сьогодні записалось? Сьогодні мало, 4 чоловіки. О, добрий симптом. Хто по якій справі? Крутая Ніна Івановна, директор фабрики легкого і середнього одягу. Ясно, затвердять нові моделі. Загуменная Катерина Антоновна, пенсіонерка. І тут ясно повеличить пенсію. Ні, хочу поговорити з вами о порушенні соціалістичної законності. Ой. О, пенсіонери пішли, а? Контрразведка, ЦРУ, усе ведають, усе бачать. Хто ще? Залівака Іван Петрович, винаходник. Чекай, чекай, Залівака. Хтось ти мені дзвонив, щось ти про його говорили. Хто, що, не пам'ятаю. Хто ще? Мурашка Миколай Ягорович. Хто откуль? Ніхто ні откуль не говорить. Ну, з якої галини, з якого города? Говорить, що усе скаже тільки вам. Зрозумієш, Нюрочка, не подобається мені гэта інкогніта. Давай з його і почнем. І я прошу тебе, Нюрочка, записуй нашу розмову. Добрий, Віктор Сергійович. Його нема. У його сьогодні прийомний день. Не ведаю, позвоніть у кінці дня. Віктор Сергійович, здиміться вече. Що здаралось? А, гэта ти, Погорелець. Добрий день, добрий день. Що? Ты, братья, на моей месте посидел. Тут такие пожары. Ну и что? 200 миллионов товаразворотов. Ну и добро, что сгорел. О, не, я хотел сказать дренно. Дренно, что сгорел. Что-что? А при чем тут мы? Рекомендацию на тушение универмага мы выдали, почакай. Дина, про сколько минут мы выдали рекомендацию на тушение универмага? Про 15 минут. Ну, вот чуешь, рекомендацию на тушение универмага мы выдали про 15 минут после того, как отрымали сигнал тревоги. Вот ты коли-небудь вырашал свои справы за 15 минут? Что? А что, я виноват, что следшего по особливо важных справах не оказалось на месте? Нехай сидит там, где ему належит. Вот что, братья, ты разбирайся со своим универмагом сам. Сам подпалил, сам утуши. Да не, это я жартую, пакуй. Ну, будь здоров. Уваходить секретарка Нюра, за ею вынаходник Мурашка с великим чемоданом. Проходьте, Крылашка, проходьте. Добрый день вам. Добрый день. Вы что, одразу с поезда? Не. А это? Тут мое вынаходничество. Такое великое? Такое. Значит, вы так само выноходник? Так само. Прозвище, имя, по батьку? Мурашко Миколай Егорович. Вы можете просто по прозвищу. Да не, вы сідайте, Криласко. У нас такий порядок. Нюрочка, ты пишешь? Пишу, Виктор Сергеевич. Узрост? 52. Ви, калі ласка, Миколай Егорович, даруйте нам за формалізм, але розумієте, ми паралельно ще ведемо і соціологічні дослідження. У кого більш скаргів, у молодих чи у старих? Я розумію. Адукація? Незакончене вишейше. А калі більш докладно? 3 курси політехнічного. А що ж вам, Миколай Егорович, перешкодило скончить повний курс? Ви були, так сказати, на фінішній прямой? Захопленне. А, гэтые жанчыны, колькі яны пад ножак нашаму брату ставяце? Да не, я захапіўся вынаходніцтвам. А што ж вы такое вынайшлі, Миколай Егорович? Спачатку Прочитайте вось гэта. А што гэта? Анатацыя? Не. Даведка аб стане майго здароўя. А навошта яна мне? Я спадзяюся, вы не ў касманаўты прыйшлі запісвацца. Я не доктар. Я вас вельмі прашу. Прачытайце. Навошта? Бачыце, Віктор Сергеевич, я абышоў ўжо многа інстанцый. І ўсюды патрабавалі даведку аб стане майго здароўя. Хто ў канцы размовы, хто ў сярэдзіне. Я вас вельмі прашу. Прачытайце. Да не стану я чытаць. Я і так бачу, што вы здаровы, як лямурамец. Малю вас, таварыш міністр. Вы што сабе дазваляеце, таварыш Муравьёв? Устаньце зараз жа. Не ўстану, пакуль вы не прачытаеце. Устаньце, я вам кажу. Не ўстану, пакуль вы не прачытаеце. Добра. Я прачытаю вашу паперку, калі вы ўстанеце і сядзеце. Дзякую. Шчыра дзякую. Просто мне напалохалі, Мікалай Ігоравіч. Здоровый, нормальный человек, и раб там такое. Даруйте, больше не буду. Даруйте, первый раз у моей практики. Доведка выдадена Мурашко Миколаю Егоровичу, 52 года, женатый, у тым, что Мурашко Миколай Егорович абсолютно здоровый. На уліку ў псіханеўралагічным дыспансэры не состаіць. Патрэбы ў лячэнні не мае. Так, подпіс, печатка. Ну вось, я ж сказаў, што вы абсалютна здаровы. Скажыце, крыласка, Мікалай Ігоравіч, а чаму вы з вашым вынаходніцтвам прыйшлі да нас? Они у институт, на завод. Я обошел усих. Без вашей резолюции никто не берется укоронять. А что же вы такое вынесли, Миколай Егорович? Что-нибудь номерное, секретное? Справа в том, Виктор Сергеевич, что я придумал дуромер. Дура что? Дуромер. Аппарат таки. Аппарат? Так. Цікава. А навошта? Для вымірэння чалавечай дурасці. Так, так, так, так, так, цікава, цікава, цікава. І дзе ж ён ваш гэты... Дурамер? Вось тут. Ага. Такі маленькі? На мікрасхемах, паўправадніках. А што, вы заўсёды носіце яго з сабой? Бачите, Виктор Сергеевич, уже хтось три разы проникал в мою квартиру и разбивал аппарат ущент. Я обновлял его по чертежах. Я зарабил 5 экземпляров усей документации и тримаю ее у разных местах. Один у камеры захования на вокзале. Тройче робили замах на мое житё. Двойче хотели утопить, коли я купался в озеро. А каким чином? Просто. Хапали за ноги и тягнули на дно. Угу. Один раз отбился, другий раз леди откачали. А еще раз на меня хотела наехать черная Волга без номерных знаков. Николай Егорович, зробите ласку, покажите мне еще раз вашу доведку. Коли ласка. Не, не, не треба, не треба, не треба, Николай Егорович. Вы разумеете, я про свое подумал, а с языка сорвалося, на нашей работе зварьететь можно. Пробачьте, пробачьте. Лечите, что я не вельми удало пожартовал. Коли ласка, Виктор Сергеевич, я привык. Не вы первый так жартуете. Кто там так настойливо добивается? Телебачить. А что им треба? У нашем городе народилась четверня. 4 хлопчики, упершиню за всю историю. Выдатно. Шкода, что батька не я. Яны пытаюць, як падаваць, як факт у панораме навін, або прысвятіць ім спецыяльны выпуск. А вы скажыце ім, нехай зробіце тое і другое. Спецвыпуск, да яшчэ з анонсам паглядзяць усе. Так, значыць, Мікалай Ігоравіч, вы прыдумалі... Дурамер, Віктор Сергеевіч. Так, так, так, так, так. І што ж вы збіраеце з ім рабіць? Арганізаваць серыйную вытворчасць. Серыйную? Серыйную. А навошта? Каб усіх пагалоўна праверыць і дакладна ведаць. Што ведаць? Who is who? Што-што? Хто ёсць хто? Так. Цікава. Дзяржаўных званкоў няма? Няма, Віктор Сергеевич, звычайныя. Так, значыць, кажаце, серыйную вытворчасць? Серыйную. Гэта мэта майго жыцця. Добрая у вас мэта, Мікалай Егорович. Нёрачка, паклічка ли ласка сюды маіх намеснікаў? Прабачце, Мікалай Егорович. Вершыла гаворыць. Гэта ты пагарэлец? Ну, як там твой універмаг? Датла. Прычына? Невядомая. Ну, як гэта чаму? Чаму? Павінен усё-такі я цікавіцца. 200 мільёнаў таваразвароту. Дзе ты іх цяпер знойдзеш? Да не, я не здзекуюсь. Я спачуваю. Угу. Ну, будь здоров. Уваходзяць сакратар Канюра і намеснікі міністра Папсуева і Міралюбаў. Праходзьце, калі ласка, таварышы, праходзьце. Добрый день. Прашу вас пазнаёміцца, таварышы. Мурашка, Мікалай Егорович, вынаходнік. Аўтарскія пасведчанні ёсць? Няма. Як? Ніводнага? Ніводнага. Ну, такіх вынаходнікаў... Я пярэчу. Пачакайце, Тамара Тимофеевна, вы нават не ведаеце, супраць чаго пярэчце. А мне і ведаць не трэба. Я пярэчу супраць кожнага, у каго няма афіцыйных дакументаў на вынаходніцтве. Дарэчы, што ён такое прыдумаў? Таварыш Мурашка прыдумаў дурамер. Што? Дурамер. Апарат для вымярэння чалавечай дурасці. Глупства. Не, на самой справе, Тамара Тимофеевна. І дзе ж ён, гэты ваш градуснік? Вось тут. Мікалай Егорович, я прашу вас, зрабіце нам, калі ласка, афіцыйнае паведамленне. Гэта мае намеснікі. Папсуева Тамара Тимофеевна, першы намеснік. Вельмі прыемна. І Міралюбаў Ягор Фёдарович. Гэта самыя вопытныя нашы спецыялісты. Усе складаныя пытанні мы вырашаем разам. Пачынайце. З каго? З чаго пачынаць? Ну, хаця б з таго, па якому прынцыпу дзейнічае гэты ваш бязмен. На мікрасхемах, па ўправадніках. Я не пра тое. Для яго што, трэба складаць спецыяльныя тэсты, ці можа яшчэ што? Не, тэсты не патрэбны. Паказанні апарата рэгіструюцца на спецыяльнай шкале, у працэнтах. У працэнтах чаго? Працэнты паказваюць, колькі ў чалавека дурасці. І што, гэта адразу відаць? Адразу. Скажыце, у вас ёсць даведка аб стане вашага здароўя? Ёсць. Я правіраў. Я глядзеў. І вы можаце паказаць апарат зараз? Вядома. Ой. Спачатку ён быў у мяне вельмі грувасткі, стацыянарны. А потым я зрабіў яго партатыўным, каб можна было карыстацца ў любых умовах. Расказваючы ўсё гэта, Мурашка імгненна разгортвае апаратуру, выцягвае з чамадана элегантнае складное бліскучае крэсла, ставіць яго перад сталом міністра. Вось усё. Так хутка? На зборку патрабуецца каля мінуты, я шмат разоў хронометраваў. І ўсё-ткі, Мікалай Егорович, мне не зусім ясна, а як ён дзейнічае? Вось тут умантіраваны адзін датчык. А, гэты рагач павінен дакрануцца да чалавечай галавы? Так, датчык павінен увайсці ў непасрэдны кантакт з мозгам чалавека. Як гэта непасрэдны? Вы што, трапанацыю чэрапа будзеце кожнаму рабіць? Не, што вы. Датчык улавлівае бятокі мозгу праз чарапную каробку. А, значыць, падвопытны павінен пакласці галаву на гэтыя вілы. Так. А калі ён не захоча гэтага рабіць добраахвотна, вы будзеце прымушаць сілку? Не, што вы, я прадугледзіваю такі варыянт. Я ўжо працую над больш дасканалым апаратам. А чым ён будзе адрознівацца ад гэтага? Ён будзе улаўліваць бятокі мозгу з адлегласці 3-5 метраў. Ну, таварыш Мурашка, гэта супрацьзаконна. Лавіць біятокі мозгу на адлегласці, гэта ўсё роўна, што падслухоўваць тэлефонныя размовы альбо чытаць чужыя пісьмы. У нас на гэта ніколі не пойдуць. А гэты Мікалай Ігоравіч яшчэ не ловіць на адлегласці? Гэта не. Ён дзейнічае па прынцыпу непасрэднага кантакта. Так, вы сказалі, што сюды ўмантіраваны адзін датчык. Так. Так, ну а дзе другі? Другі знаходзіцца вось тут. Дзе? Ну, трэба сесці. Ой, ну гэта ўжо чорт ведама, што такое, пры чым тут гэтае месца. Але, наколькі я разумею, таварыш Мурашка, там мазгоў ніколі не было і быць не можа. Вось бачыце, вы ўжо загадзя. Вы знарок плануеце чалавечую непаўнацэннасць. Тут знаходзіцца так званая адчувальная, вельмі адчувальная зоны Захар'іна Геда. Чыі зоны? Захар'іна Геда. Яны вельмі тонка рэагуюць на малюсенькі дотак. Гэта медыцынскі тэрмін. Захар'іна Геда. Біатокі мозга рухаюцца па пазваночніку, па спінному мозгу. Уверх ідзе плюс, уніз мінус. А вы ўпэўнены, што ўверх ідзе плюс, а уніз мінус, а не наадварот? Праверана навукай. Уніз ідзе толькі мінус. Но было б нелагічна, Тамара Тимофеевна, калі б уніз шоў плюс, а ўверх мінус. Мікалай Ігоравіч, так. А растлумачце нам, калі ласка, прызначэнне вось гэтай шкалы. Тут у вас, апроч лічбу, ёсць яшчэ і літары. Стрэлка на шкале абазначае ўзровень інтэлекту чалавека. Калі яна стаіць па цэнтры, на літары N, значыць норма, гума нормаліс. Так, ясна. А далей управа, значыць, у вас зноў лічбы і літара D. Яна стаіць на лічбы 50. Гэта азначае, што ў чалавека толькі 50% розуму. А астатнія 50? Дурасць. Значыць, 50%? Гэта ўжо Д? Так. Ну, Мікалай Ігоравіч, а ці не занадта строга вы падыходзіце да гомасапіенес? Гэта не я. Такія міжнародныя стандарты. Адкуль вы ведаеце міжнародныя стандарты? Што, за мяжой ўжо ёсць аналагічныя апараты? Апаратаў няма, але ёсць спецыяльная літаратура. А ў чыіх перакладах вы яе чыталі? Дзе, калі і хто яе выдаваў? Я чытаў у арыгіналах. У працэсе работы над апаратам я авалодаў англійскай, французскай, нямецкай, кітайскай і хіндзі. Ну а хіндзі навошта? Вельмі мудры народ. Так, так. А вось тут, далей, у самым канцы, управа, у вас зноў лічбы і адразу дзве літары. П і Д. П і Д – это тое самае, што і Д, толькі ў закончаным выглядзе. Ну, такіх, таварыш Мурашка, ў нашай краіне няма і быць не можа. П і Д – гэта ўжо знявага чалавечай асобы. Прабачце, Тамара Тимофеевна, вельмі сумніваюся, каб ідыёт мог быць асобай. У нашай краіне, Ягор Фёдорович, кожны чалавек – асоба. Зладзюг і злачынец таксама. Таварыш. Мы ўхіляемся ад мэты нашага паседжання. Мы абмяркоўваем канкрэтную вынаходку, выказвацца таксама павінны канкрэтна. Абстрактныя філасофіі тут недарэчы. Прабачце. Мікалай Ігоравіч. Так. А вось улева зноў лічбы, літары, літара Т і Г. Адхіленні могуць быць і ў другі бок. Талент і геній. Як? Талент і геній. Талент і геній? Так. Талент і геній. Паслухайце, таварышы, а гэта ж у прынцыпе мяняе ўсю справу. Я ўвесь час думаў, што мне карціць, што мяне непакоіць. А цяпер я разумею, абсалютна ўсё. Даруйце, што... Скажыце, Мікалай Ігоравіч, навошта вы надумаліся на вашым апараце вымяраць чалавечую дурасць? Вось іменна. І прымушаць людзей праходзіць гэту зневажальную праверку. Вы прыходзіце да чалавека... І адразу, разумееце, адразу падазраеце ў ім патэнцыяльнага Д. А калі ён Т ці нават Г? Вось іменна, у нас большасць такіх. Да калі Не вымирать дурость. Ничего никому не докажешь? А коли вымирать на вашем аппарате не дурость, а мудрость? Вы хочете сказать, что треба перераблять аппарат? Ничего не треба перераблять. Все застается, как было. Шкала и стрелка та же самая. Только треба говорить человеку, что мы вымираем у его мудрость. А? Дураме. Это ж нек неприемно гучить, агидно, реже вуха, разумеете? Не дуромер, а мудромер. А что робить со стрелкой? Она же все равно объективно будет показывать узровень интеллекта. Хай себе показывай, хай себе показывай. Что она покажет? Отхиление, так? Отхиление от чего? От мудрости. Не знайшли у человека некоторой частки мудрости. Ну и что с того? Зато и ж мы ее шукали. И человеку приемно, и аспект зусім інший. Вы разумеете, якого узровні мы досягнули, коли почали вымирать человечую мудрость, а? Все, все вырашено. Назовем ваш аппарат мудромером. Виктор Сергеевич, что? А коли стрелка покажет Д, ти нават пробачьте ПД. Ну и что? Ну, хай себе показывай. Скажите мне, коли ласка, Миколай Егорович, на какой лишьбе у вас стоит литра Д? На лишьбе 50. О, чуете? Егор Федорович, так и будем писать в официальном документе Иванову, Петрову, да и Сидорову, не хапая 50% мудрости. А кто ведает, кольки ее повинно быть? 15, 25, 50, 150? Некая двойная бухгалтерия отремливается. Сгоден с вами. Але покуль она необходна. Но послухайте, мы же не можем пропоновать у серийную вытворчесть аппарат под назвой дуромер. Что про нас у всех там подумают? Что мы все тут трошки того? Значит, вы все ж хотите... Я хочу, Тамара Тимофеевна, назвать дуромер мудромером. Только у всего. Нюрочка, поправь с самого початку. Обмерковывали аппарат, який пропоновал товарищ Мурашко под назвой «Мудромер». Виктор Сергеевич. Что? На хвилиночку. Колеска. Вы что, саправды хочете рекомендовать этот кипятильник? А чому нет, Тамара Тимофеевна? Не, вы все добро обдумали? А что вы меня полохаете, Тамара Тимофеевна? Зараз зрозумієте, Віктор Сергійович. Дозвольте мені задати некілька питань у товаришу Мурашку. Ну, відомо. Наше рішення ми повинні прийняти колегіально. Калі ласка. Тим більше. Скажіть мені, товариш Мурашка, ви впевнені, що всі люди пожадають сісти у ваше електричне кресло доброохотно, без примусу? Упевнені. Кожному человеку хочется ведать, кто он на самой справе, чего он варты и что он может. Вы уверены, что каждый затекавлен? Каждый. И держава так само. Я бы на вашем месте устремалась говорить о имя державы. Кто вам дал на это право? Мы выиграем миллиарды, коли посадим дурню на их место. А вы ведаете, где их место? Нюра, объяви зараз по селектору всем супрацовникам министерства. Кожный, кто хочет, может зайти в кабинет министра и проверить узровень своего интеллекту. Кольки зойми часу эта процедура? Некольки секунд. Аппарат реагует вельми тонко. Скажи, что это зойми некольки секунд. Тамара Тимофеевна, на во что же в моем кабинете робить вавилонское столпотворение? Никакого столпотворения, Виктор Сергеевич, не будет. У нас народ дисциплинованный. Будет живая черга. Нюрочка, коли ласка, растлумачьте людям, что до чего, каб яны не подумали, что это новая аттестация. Увага усім. Зараз у кабинете Виктора Сергеевича знаходится вынаходник Миколай Егорович Мурашко. И он створил аппарат, на якім за некалькі секунд можна праверыць узровень свайго інтэлекту, сваіх здольнасцей і магчымасцей. Кожны, хто жадае, можа зайсці сюды і праверыцца. Вы меня зрозумели? Нифига себе. Виктор Сергеевич запрашивает только тех, кто жадает. Дякую, Нюрочка. Назирай, кого приемный был парадок. У яго зараз люди. Вельми важные пытания, державного значения. Позвоните у конце дня. Виктор Сергеевич, звонят с Министерства здоровья. Что им треба? Яны пытаются, який показчик лечить головному спаборництву хирургов. Колькость операций, те колькость тех, кто выжил после операций. Ну, вядома колькость операций. Хирург же не виноватый, коли хтось ти помре после операции. А может, хворый был уже у безнадейном стане. А коли хворый помре у час операции? У час операции. А вот такие операции у спаборництва не залечивать, ставить прочер. Усё, Зиночка, говорите, что мы заняты. Пробачьте, ён заняты. Тамара Тимофеевна, коли ласка. Так, откажите мне, товарищ Мурашко, еще на такое пытание. Слухаю. Ну, запустим мы гэты ваш градусник у серую. Допустим, что справа дойде до массовой проверки. Допустим, что мы выявим гэтых самых, ну, неполноценных. А что робить за медалей? Звольнять с работы? Обовязково. Для того же я и придумал свой аппарат. Для всеогульной массовой чистки. Mm-hmm. Хай земля горить у дурню под ногами. Ну, вот так? Не ведаю, не ведаю. За невыконание плана сдымают. За моральное разложение. Теперь вось за пьянку. А вось каб за дурость. Что ж ты такого не припомню. Потому что ранее Тамара Тимофеевна не ведали. Разумный анти... Добро-добро, Егор Федорович. Ну, выкроем мы его извонку и изнутри. Навод сдымем с посады. Ну и что? Ему ж треба давать новую посаду. За его профсоюзы заступятся. Наше законодавство не предугледжвае покаранне человека за отсутности некоторой частки мудрости. А не дастёвы им работы, яны узбунтуются. Беспрацоўные заўсёды бунтуюць. Вось я и пытаюся. Виктор Сергеевич, что вы будете с ими робить? Можно открыть для их курсы повышения квалификации? Так, так, так. Ликбезы, школы, университеты, академии. Боже мой, каб усіх перавучыць. Дзе ўзяць сродкі пры нашым напружаным бюджэце? Вось бачыце, таварыш Мурашка, якую вы нам праблему падкідваеце. Цяпер у нас усё адносна ціха, мірна, спакойна, дурняў нібыта зусім няма. Таварышы, я прашу вас, давайте не будзем ужываць гэтага непрыгожага слова ў нашых спрэчках. Мы ж інтэлігентныя людзі. Ну, давайте будзем называць яго, скажам, ну, клиентам, клиентами, вот так. Ну, клиентов, допустим, зусім няма, и все задоволены. Значит, будем жить по-ранейшему, як страусы. Як страусы, Егор Федорович. А доведайся мы, и одразу узникнет столько проблем. Ну, Тамара Тимофеевна, вы нас зусім заполохали. Я вас не полохаю, Виктор Сергеевич, я вас честно попереджваю. А возьмите вы эту проблему с другого боку, так сказать, у другим ракурсе. Ну, наладим мы выпуск гэтых самоваров. А кто их будет куплять? Держава, приватные особы? Усе купят. Ой, не будьте наивными, Егор Федорович, все. На экспорт будем поставлять, за валюту, за доллары. Там сбыту не будет. За межой дурень, пробачьте, клиент. Долго не притрымается, там его одразу раскусить. Я хотел сказать, что... Что там волчьи законы, там конкуренция, и там в уголе... Ну, заразумело, заразумело. Тамара Тимофеевна, вы покиньте международные проблемы. Яны и без того складанные. Вернемся до наших внутренних. Нюрочка, скажи, нехай увоходят по черзе. А кто будет проверять? Я кто? Мы с вами. Не, я маю на увазе массовую проверку. После того, как этот самовар будет зробленный. Ну, коли он будет зробленный. На кого ускласти такие отказные функции? На профсоюзы? Они не справятся. На народный контроль? Ему анонимных письма ухапая. Может, на комсомол? Значыць, давядзецца ствараць яшчэ адзін вельмі адказны орган у той час, калі мы скарачаем штаты. Віктор Сергеевич, зноў з міністэрства школ. Што ім трэба? Парты, портфелі, падручнікі, прычоскі, мы з імі ўжо зацвердзілі. Што ім яшчэ трэба? Яны пытаюць, спаць першакласнікам у школе ці не спаць. Што, што? Яны што там, павар'яцелі? Спаць у школе. У школе трэба вучыцца, вучыцца, веды набываць, а не спаць. Гэта першаклашкі, Віктор Сергеевіч, шасцігодкі. У дзіцячым садзе ў такім узросце спяць пасля абеду. Скажыце, няхай спяць. Дзеці, гэта наша будучыя. Яны павінны быць здаровымі, іх трэба берагчы. Яны пытаюць яшчэ, дзе паставіць ложкі? Спальню ў школе не прадугледжаны. Дзе? А ў сябе на галаве. І пакуль дзеці будуць спаць, нехай стаяць нерухома, як слупы, і трымаюць ложкі. Усё! Віктор Сергеевіч, нікога няма. Ніводнага чалавека, толькі наведвальнікі. Як нікога? А дзе ж яны? А пачакай, Нюрачка, можа, селектор не быў уключаны? Яны ж адказалі, вы самі чулі. Вось што, Нюрачка, я прашу цябе, абыйдзі ўсе аддзелы, усе, і запрасі сюды толькі жадаючых. Разумееш, толькі жадаючых. Ніякай агітацыі, ніякага прымусу. Добры, Віктор Сергеевіч. Не потым. З іх жа смяяцца будуць, здзекавацца. З каго смяяцца? З кліентаў. Гэта ўнясе разлад у нашым маналітнае грамадства, раздоры, антаганізм. Господі, я баюся нават прадказваць, страшна падумаць. Паслухаць вас, Тамара Тимофеевна, так можна падумаць, што палавіна нашага грамадства кліенты. Не, чаму, Ягор Фёдарыч, ёсць вядома геніі, можа нават у нашым міністэрстве. Толькі цяпер яны не ведаюць, што яны геніі. І спяць спакойна. А калі даведаюцца, яны ж запатрабуюць павялічыць ім зарплату як мінімум у 2-3 разы. А ў нас штатны расклад, фонд заработнай платы. Каб трымаць аднаго генія, давядзецца скараціць адзін, а то і два аддзелы. А я не згоден з вамі, Тамара Тимофеевна. Вы дагаварыліся да таго, што нам і геніі не патрэбны. А я лічу лепш адзін геній, чым 2-3 аддзелы. Віктор Сергеевич, ды вазьміце вы гэты тэрмастат дадому, каб, скажам, праверыць сваю жонку. А што, гэта нават цікава. Вы думаеце? А калі высветліцца, што ваша жонка разумнейшая вас, ну не на 50, а хаця б на 15%, і яна даведаецца пра гэта, а? Калі нават на 10, жудасць. А калі высветліцца, што вы разумнейшыя працэнтаў, скажам, на 50? Вось гэта ўжо лепш. О, гэта ў 100 разоў горш. Чаму? Вы ж згрызеце сябе. Скажце, навошта я, міністр, жаніўся на такой дурніцы? Я б мог жаніцца на доктары навук? І ўсё. І канец сямейнай ячэйцы. А між іншым, на гэтых ячэйках уся наша дзяржава трымаецца. Вы дэмагог, Тамара Тимофеевна. Рэактыўны самалёт не трэба было рабіць, можна зваліцца і разбіцца. Атам не трэба было расшыпляць, можна ўзарвацца. Смерць тэлевізару, ад яго можна слепнуць. Далоў тэлефоны губіць жывыя, непасрэднай сустрэчы. Спакойна, спакойна, Ягор Фёдарович. Мы тут сабраліся, каб выслухаць розныя думкі. Хіба гэта думкі? Гэта ж нейкае цемрашальства. Спакойна, Ягор Фёдарович. Я не магу і спакойна. Я не дэмагог, Ягор Фёдарович. Я рэаліст. А вось вы карась ідэаліст, вы Дон Кіхот у апараце. Вы не ведаеце ні сучаснага жыцця, ні сучасных людзей. Дарэчы, Віктор Сергеевич, у вас знойдзецца завод адпаведнага профілю. Ну, завод мы знойдзем. Не ў лёгкай, так у цяжкай прамысловасці. Пусцім па графе тавары народнага спажывання. А хто будзе заказчыкам? Віктор Сергеевіч, нікога няма, ніводнага чалавека, усе кабінеты пустыя. Няма? А дзе ж яны? Не ведаю. Зніклі кудысь. Усе зніклі? Усе. І члены калегіі таксама? І члены калегіі. А можа яны на прафсаюзным сходзе? Яны на канцэрце мастацкай самадзейнасці. А вы пакіньце вашы жартачкі, Тамара Тимафеевна. Да абедзенага перапынка больш за гадзіну, а людзей на месцы ўжо няма. Я не здзіўлюся, Віктор Сергеевич, калі праз гадзіну ўсё наша міністэрства ўспыхне як бочка з порахам разам з гэтай вось фігай. Всё, всё, всё, всё, спыняем спрэчкі. Наколькі я зразумеў, Тамара Тимафеевна, вы супраць? Як кожны нармальны чалавек на маім месцы катэгарычна. Значыць, вы, Тамара Тимафеевна, нармальны чалавек. Homo sapiens. А мы ўсе малпы, папугаі, кракадзілы. 1, 2, 3, 4, 5. Спакойна, спакойна, Егор Фёдорович. Вы ж добра ведаеце, што Тамара Тимафеевна намеснік папярэчанніг. І мы сёння с вами яшчэ раз пераканаліся, што яна не дарма есць свой хлеб. Так, так, так. За тое, што Тамара Тимафеевна піша забраняю, у яе адны падзякі. За тое, што я пішу дазваляю, у мяне адны вымовы. 7 строгіх з апошнім папярэджаннем, 11 строгіх з занясеннем. Без занясення я ўжо не лічу. Кожнаму сваё, Ягор Фёдорович. 1, 2, 3, 4, 5. Віктор Сергеевич, я хацеў бы ведаць, ну чаму чалавека не саджаюць у турму, не вешаюць, не расстрэльваюць за тое, што ён забараняе? Ну чаму яго з усіх бакоў абсыпаюць падзякамі за тое, што ён губіць? Думкі, прапановы, ідэі, вынаходніцтвы. Вы мяне маеце на ўвазе, Егор Фёдорович? У тым ліку і вас, Тамара Тимафеевна. Егор Фёдорович, тут не месца вырашаць такія пытанні. А дзе месца? Дзе? Вы скажыце. Я адразу ж туды пабягу, палечу, папаўзу. 1, 2, 3, 4, 78. Віктор Сергеевич, ўжо трэці раз звоняць будаўнікі. Што ім трэба? Вы сказалі, што мяне няма? Але яны ведаюць, што вы тут і прымаеце наведвальнікаў. Тады ведаеце, што? Скажыце ім, што я памёр. Так прама і сказаць? Ось так прама і скажыце. Скажыце, узяў і памёр часова. Ён кажа, што ён памёр часова. О, кадры, а? Не хочуць думаць, ні за што не хочуць адказваць. Кожны другі ідзе на работу, а галаву пакідае дома. Прабачце, таварышы. Егор Фёдорович, а? Вы за апарат? Так. Гэта адкрыццё веку. Нарываецеся на чарговую вымову? Вам мала ранейшых? А хоць 100. Мы з вамі разглагольствуем пра перабудову свету, сусвету. А пачынаць трэба з чалавека. Хто ён? Навошта ён? Што ён можа, чаго не можа? І кліентаў перарабляць будзеце? Ідыётаў таксама, Тамара Тимафеевна. Трэба ад іх пазбаўляцца любымі сродкамі. Егор Фёдорович, спакойна. Хопіць набалбаталіся. Будзем называць рэчы сваімі імёнамі. Або мы іх, або яны нас. Міру паміж намі быць не можа. Вы знаеце, Егор Фёдорович, я б на вашым месцы не была такой катэгарычнай. Пры сучаснай дэмаграфічнай сітуацыі нам, кліенты, проста неабходная лакмусавая паперка. Скажыце, адкуль разумны будзе ведаць, што ён разумны, калі побач не будзе кліента? 1, 2, 3, 4, 78. Всё! Віктор Сергеевіч, вы сказалі, абмеркаванне закончана. Я не разумею, чаму вы цягнеце? О, вы нават не разумееце, на што вы замахнуліся! Тамара Тимафеевна, а вы непаслядоўная. Спачатку вы гаварылі, што ў нас у краіне кліентаў нібыта зусім няма, што ў нас адны асобы, таленты і геніі. А цяпер вы намікаеце на нейкую дэмаграфічную сітуацыю. Так усё ж, ёсць дурні, ці іх няма? Калі ёсць, мудрамер неабходны. А калі няма, то і мудрамера няма чаго баяцца. Я пра выгады дзяржавы клапачуся. Якія выгады, Тамара Тимафеевна? Яны ж гэтыя кліенты краіну спусташаюць. Каб не яны, Мы уже давно в коммунизме жили. Вы такими словами не кидайтесь, Егор Федорович. Я хутко камени буду кидать. Гранаты. Бомбы. Все, товарищи, все. Спыняем спрэчки. Будем засвержать и рекомендовать. Что рекомендовать? Кота у мяшку? Виктор Сергеевич, знов будовники. Яны звонять безперапынно. Что им треба? Вы им сказали, что я помер? Так, Алена, кажут, живого ти мертвого, але давайте. О, люди, а вот померти спокойно не дадут. Вы им скажите, что на гэтый раз я планы корректировать не буду, не ты и часы. У их ЧП, Виктор Сергеевич. У их каждый день ЧП. Цегла есть, раствора нема, раствор есть, цеглу не подвезли, або сортир замест кухни поставить. Нет, Виктор Сергеевич, у их палац обвалился. От даху до подмога. А, на день ранее, на день. Что-что? Який палац? Той самый, який на полгода ранее термина побудовали. Памятаете, про его еще в газетах писали, навод у программе «Время» показывали. Есть ахвяры. Накольки мне ведомо, у таких выпадках створают специальные комиссии, каб расследовать причины. Так вот старшиня этой комиссии звонит вам. А чего он хочет от меня? Он причину знайшов? Знайшов. Дуже много заэкономили. Так. А экономию куды подели? На премию пошла. Так. И министр узведения палацов так само премию отримал? И министр. Кольки? Сдымите трубку. Ён еще орден за гэты палац отримал. Так чего ж хоча старшиня комиссии от меня? И он повинен звонить не мне, а прокурору, самому головному, самому генеральному. И он не ведая, что робить с премией. Значит, так. Работяг не чапать, яны не виноваты, яны выконывали загад. А у министра премию одобрать и орден так само. Нельга одобрать, Виктор Сергеевич. Министра нема. А где он? Пошел на повышение. Куды? Сдымите трубку. Егор Федорович, подойдите, коли ласка, до меня. Ближей, ближей. Не бойтесь, я не кусаюсь. Егор Федорович, ущипните меня. Я вас прошу. Я вам загадываю. Ущипнуть министра? Пробачьте, навод по загаду я не могу. Тады со своего места рашуча подымается Папсуева, подыходит до министра и з усяе силы щипля его за руку. Дякую, Тамара Тимофеевна, дякую. Зачините все двери. Никто из нас не выйдет отсюль до того часу, покуль мы не закончим обмеркование. Николай Егорович, наш аппарат готов? Мой аппарат готов. Можно починать. Я... Егор Федорович. Я пропоную зробить перепынок. У меня в валидолу столе застався. Добро, добро, добро. Успокойтесь. Раз 15 минут сбираемся тут, у моим кабинете. Перепынок 15 минут. На каналі «Культура» прогучала першая частка радыёверсіі спектакля Нацыянальнага акадэмічнага тэатра імя Янкі Купалы «Мудрамер» пад знаменнай п'есе драматурга Мікалая Матукоўскага. Твор запісаны на беларускім радыё ў 1988 годзе. Над ім працавалі аўтар радыёверсіі, заслужны дзеяч мастацтва ў Рэспублікі Беларусь Валерый Анісенка, гукарэжысёр Уладзімір Назараў, рэдактар Уладзімір Дзюба. Ролі выконвалі ад аўтара Валерыя Нісенка, Віктар Паўлавіч Вяршыла, міністр узгадненняў, народны артыст Беларусі Аўгуст Мілаванаў, Тамара Цімафеевна Папсуева, намеснік міністра па пярэчаннях, народна артыстка Беларусі Лілія Давідовіч, Ягор Фёдарович Міралюбаў, намеснік міністра па зацвярджэннях, заслужаны артыст Рэспублікі Беларусь Мацвей Федароўскі, Нюра Мілашкіна, сакратар міністра, заслужаны артыстка Рэспублікі Беларусь Алена Сідарова, Мікалай Ягоравіч Мурашка, вынаходнік Мудрамера, народны артыст СССР Геннадзя Аўсяннікаў. У іншых ролях акцёры Нацыянальнага акадэмічнага тэатра імя Янкі Купалы, рэжысёр тэатральнай пастаноўкі, народны артыст Беларусі Валерый Раеўскі.